श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 55वें श्लोक की चर्चा कल प्रारंभ हुई थी। 51वें श्लोक में सांख्य बुद्धि का फल कृतार्थता अर्थात जीवन मुक्ति तथा विधेय मुक्ति बताया गया था। तो अर्जुन के मन में प्रश्न हुआ कि वो सांख्य बुद्धि कृतार्थता की संपादक मुझे कब प्राप्त होगी। उसका उत्तर 52 और 53 इन दो श्लोकों में दिया भगवान ने। मल विक्षेप रहित जब अंतकरण होगा तो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कारात्मिका सांख्य बुद्धि उत्पन्न होगी और उसका फल है कृतार्थता। तो जैसे ये सुना तो अर्जुन को दूसरा प्रश्न करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो 54वें श्लोक में अर्जुन ने कृतार्थ पुरुष के लक्षण जानने की इच्छा से भगवान से 4 प्रश्न किए कि स्थित प्रज्ञ की परिभाषा शिष्टों ने कौन सी की है। शिष्ट यानी जो शास्त्रज्ञ हैं, विवेकी हैं, उन लोगों के द्वारा स्थित प्रज्ञ किस लक्षणों से जाना जाता है, कौन से लक्षण देख करके मनुष्य में कृतार्थ यह मनुष्य है ऐसा वे निश्चित करते हैं। ये पूर्वार्ध में प्रश्न है और उत्तरार्ध में है कि कृतार्थ पुरुष का बोलना बैठना चलना कैसा होता है। अर्जुन के इन चारों प्रश्नों का उत्तर भगवान 55वें श्लोक से अध्याय के समाप्ति तक के ग्रंथ से करेंगे। इनमें प्रथम प्रश्न जो है अर्जुन का कि शिष्ट लोगों के द्वारा स्थित प्रज्ञ का कौन सा लक्षण बताया गया है, कौन से लक्षण बताए गए, वे लक्षण बता रहे हैं कुछ श्लोकों से प्रथम। तो पहला लक्षण स्थित प्रज्ञ का है समस्त कामनाओं से रहित स्थित प्रज्ञ होता है। स्थित प्रज्ञ की बुद्धि में कोई भी कामना नहीं रहती, इच्छा नहीं रहती। मुख्य तो इच्छाएं हैं संसार अंतःपाती, दो प्रकार की, साध्ययेषणा साधनयेषणा। तो साध्य है संसार में 3 प्रकार का, इसलिए उनके साधन भी 3 हो जाते हैं, यह लोक, स्वर्गलोक और देवलोक शब्दित ब्रह्मलोक, ये हैं साध्य संसार अंतःपाती। और इन तीनों लोकों के साधन भी अलग अलग 3 हैं। इस लोक की प्राप्ति का साधन शास्त्र बताता है प्रजा को यानी पुत्र को, प्रजया अयन लोको जय्य, अयन लोक यानी ये पृथ्वी लोक। जो मनुष्य ये चाहते हैं कि हमारा शरीर न रहने पर भी हमको इस लोक में प्राप्त जो ऐश्वर्य है उसका भोग करते रहें भले ही हमारा शरीर न रहे, शरीर छूटने के बाद भी वर्तमान में प्राप्त जो ऐश्वर्य है इसी का हम भोग करते रहें। तो शास्त्र कहता है फिर ये संभव है, इसके लिए प्रजा की आवश्यकता है। प्रजा कहते हैं पुत्र को यानी संतान को, क्योंकि शास्त्रों में आया कि आत्मैव पुत्र रूपेण जायते, पिता का स्वरूप ही जो सूक्ष्म स्वरूप है वह पुत्र रूप से प्रकट होता है। इसलिए माता पिता का ही अंश जो सूक्ष्म होता है वह प्रजा के रूप में संतान के रूप में प्रकट होता है, और अपने संतान के रूप में इसी लोक में रह करके इस लोक का ऐश्वर्य भोग लेते हैं वे माता पिता, जिनकी ये कामना रहती है कि यही लोक हमें भोगने को मिले। तो संतान के रूप में इसी लोक में स्थित रह करके इस लोक को प्राप्त करता है। जिनकी इच्छा है कि ये शरीर छूटने के बाद स्वर्ग प्राप्त हो, तो कर्मणा पितृलोक, ये श्रुति आती है कि कर्म से पितृलोक को प्राप्त किया जाता है, उसकी प्राप्ति होती है। तो कर्म है यज्ञादि, तो कर्म की साध्य एषणा जो है साधन एषणा का कारण बन जाती है, निमित्त बन जाती है। तो इस लोक को प्राप्त करने की इच्छा हुई तो इस लोक प्राप्ति का साधन जो पुत्र है उसकी एषणा होती है, उसे पुत्रेषणा कहा जाता है। स्वर्गलोक को प्राप्त करने की इच्छा हुई तो स्वर्गलोक की प्राप्ति का जो साधन है कर्म, उसकी इच्छा होगी। तो याग करना हो तो यदि धन न हो तो याग नहीं कर सकते, बिना दक्षिणा के कोई शास्त्रज्ञ पंडित याग करने के लिए नहीं आएंगे, खाली आपकी श्रद्धा को देख करके उनको दक्षिणा भी देनी होती है। और याग में प्रयुक्त जो हवि है वह स्वयं घर में तो होता नहीं, अपने उसको भी लाना होता है, खरीदना होता है, तो उसके लिए भी सब वित्त की जरूरत, मानुष वित्त की। तो इसलिए उसे वित्त शब्द से कहा जाता है, कर्म वित्त साध्य होने से वित्त कहलाता है, मानुष वित्त कहलाता है। और किसी को इच्छा होती है देवलोक को प्राप्त करने की, देवलोक है ब्रह्मलोक, तो उसे कहा गया विद्या देवलोक, वहाँ विद्या है सगुण ब्रह्म विद्या जिसको उपासना कहा जाता है, और दूसरा नाम है उपासना का ही, सगुण ब्रह्म विद्या का ही दैव वित्त। तो दैव वित्त की आवश्यकता होती है, इसलिए वित्तय सना कहने से जो स्वर्गलोक प्राप्ति का साधन भूत मानुष वित्त संपाद्य कर्म है उसकी एषणा साधन एषणा में आ गई, और देवलोक शब्दित ब्रह्मलोक की प्रापक सगुण ब्रह्म विद्या जो दैव वित्त है उसकी एषणा वित्तय सना कहलाती है। पुत्रय सना, वित्तय सना, वित्तय सना में दोनों साधनों की एषणा आ गई, स्वर्गलोक प्राप्ति के साधन की एषणा और ब्रह्मलोक प्रापक साधन की एषणा। और साध्य एषणा में अवांतर तीन भेद हुए, इस लोक को प्राप्त करने की इच्छा, स्वर्गलोक को प्राप्त करने की इच्छा और ब्रह्मलोक को प्राप्त करने की इच्छा। जितनी भी इच्छाएं हैं उनका इन्हीं इच्छाओं में अंतर्भाव होता है, साध्येष्णा साधनेष्णा, तीन प्रकार का साध्य, तीन प्रकार का साधन। निकृष्ट लोक को प्राप्त करने की तो इच्छा किसी को होगी नहीं, उत्कर्ष की ही इच्छा होती है। उत्कर्ष ये तीन प्रकार का है और चौथा एक फल है, इन तीनों साध्यों से विलक्षण अलौकिक, जिसे कहा जाता है चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष। और उसको प्राप्त करने की, उसके प्राप्ति का साधन है ज्ञान, इसलिए उसकी इच्छा को कहा जाता है जिज्ञासा। मुमुक्षा और जिज्ञासा ये एक अवांतर साध्य साधन भाव विषयक एष्णा है। ऐसी वे छह प्रकार की एष्णाएं और ये दो प्रकार की मुमुक्षा और जिज्ञासा, आठ ही प्रकार की एष्णाएं होती है। इन आठों प्रकार की एष्णाओं में से, कामनाओं में से सभी प्रकार की कामनाएं जिसकी निवृत्त हो गया, सभी प्रकार के कामनाओं का प्रहण जिनके हो गया है, उन्हें स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इसे यदा हे पार्थ, यदा मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति तदा स्थित प्रज्ञ उच्यते, इस वाक्य से भगवान ने बताया। जिसके अंदर इस लोक को प्राप्त करने की इच्छा न होने से इस लोक के प्राप्ति का साधनभूत पुत्र की भी इच्छा नहीं है, तो पृथ्वीलोक और पृथ्वीलोक प्रापक पुत्र रूप साधन दोनों येष्णाओं से रहित चित्त हुआ जिसका। स्वर्ग तथा स्वर्ग के प्रापक साधन की इच्छा से भी रहित है और ब्रह्मलोक तथा ब्रह्मलोक के प्रापक सगुण ब्रह्म विद्या रूप साधन की भी इच्छा से रहित है मन जिसका। और मोक्ष तथा मोक्ष का साधनभूत ब्रह्म ज्ञान से भी, ब्रह्म ज्ञान की इच्छा से भी रहित है मन जिसका। मोक्ष की भी इच्छा इसलिए नहीं कि मुक्त हो गया है, जैसे ही अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक सांख्य बुद्धि प्राप्त होती है तो असत्वापादक आवरण तथा अभानापादक आवरण जो बंधन का हेतु है वो समाप्त हो जाता है। वही नहीं रहा तो फिर कोई बंधन नहीं रहता, तो बंध की जो बद्ध होता होगा उसी को बंधन की निवृत्ति रूप मोक्ष की इच्छा होगी। तो स्थित प्रज्ञ मुमुक्षा से भी रहित होता है क्योंकि वह मुक्त होता है। और जब मोक्ष की ही इच्छा नहीं है साध्य की, तो साधन भूत ब्रह्म विद्या की भी इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि ब्रह्म विद्या है सांख्य बुद्धि वह प्राप्त हो चुकी है। प्राप्त अर्थ की किसी को इच्छा नहीं होती। जिसके पास करोड़ रुपया है उसे एक करोड़ की इच्छा रहेगी नहीं, क्योंकि उसके पास ही है, उससे अधिक की इच्छा भले ही हो सकती है। और मोक्ष से अधिक दूसरा कुछ होता भी नहीं है, इसलिए जब मोक्ष जिसको प्राप्त हो गया है, निरतिशय आनंद जिसको प्राप्त हो रहा है, उसे उसी में समाहित होने वाले बाकी सब आनंद भी विद्यमान होने से किसी भी सुख विशेष की कामना नहीं रहेगी, इसलिए उन सुखों के प्रापक साधनों की भी इच्छा नहीं रहेगी। तो सारी साध्य साधन विषयक इच्छाएं जिसकी समूल निवृत्त हो गई है उसे शिष्ट लोग स्थित प्रज्ञ कहते हैं, उसके बुद्धि में ये सब नहीं रहता। एक लक्षण हुआ समस्त कामनाओं से रहित चित्त जिसका है वो, और दूसरा लक्षण है आत्मनेवात्मना तुष्ट, उसे उसका जो सुख है संतोष है बाह्य साधन निरपेक्ष है, स्वस्वरूप से ही उसे संतोष है, का मतलब स्वरूभूत आनंद का वह अनुभव करके अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। उसे संतुष्ट होने के लिए किसी बाह्य साधनों की अपेक्षा आवश्यकता नहीं है। ये दूसरा लक्षण है, आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। भाष्यकार भगवान इस श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। प्रजहाति का अर्थ करते हैं प्रकर्षेन जहाति यने परित्यजति, प्रकृष्ट रूप से यने कारण सहित, जहाति यने परित्यजति किसको, तो कामनाओं को, तो एक दो कामनाओं को तो कहा नहीं, सर्वान। वे कामनाएं कहाँ हैं, तो इस प्रश्न को लेकर के वैशेषिक न्यायिकों के पास जाओगे तो कहेंगे आत्मा में है, और वेदांत के पास जाओगे उपनिषद वेदांती और उपनिषदों के अनुयायी वेदांतियों के पास तो वे कहेंगे कि इच्छा यह आत्मा का धर्म नहीं है, मन का धर्म है, इसलिए मनोगतान उन्हीं को परितेजति के कर्म के रूप में बताया जा रहा है। और यदा का अर्थ करते हैं यस्मिन काले सर्वान यानि समस्तान कामान यानि इच्छा भेदान, हे पार्थ मनोगतान यानि मनसी प्रतिष्ठित प्रविष्टान यानि हृदय प्रविष्टान, हृदय है मन का गोलक, इसलिए हृदयस्थ मन में स्थित है, मनोगत है का अर्थ। और उन सब कामनाओं से कामनाओं का समूल नाश प्रहाण जिसके हो गया है वह तदा का अर्थ है तस्मिन काले, तदा स्थित प्रज्ञ उच्चते ऐसा अन्वय होगा ना। तो वो जो तदा है, यदा और तदा का नित्य संबंध होता है, तो यदा शब्द से समस्त कामनाओं का प्रहाण काल लिया गया, तो तदा का अर्थ निकलेगा समस्त कामनाओं के प्रहाण काल में स्थित प्रज्ञ उच्चते, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो स्थित प्रज्ञ तदोच्यते इस चतुर्थ पाद की व्याख्या तो पाठ क्रमानुसार बाद में करेंगे भाष्यकार भगवान। पहले जो तृतीय पाद है आत्मन्येवात्मना तुष्ट, इससे जिस प्रश्न का उत्तर देना है उस प्रश्न को भाष्यकार भगवान बता रहे हैं कि सर्व काम परित्यागे तुष्टि कारणाभावात शरीर धारण निमित्त शेषे च सति उन्मत्त प्रमत्तस्य इव प्रवृत्ति प्राप्ता इति अतः उच्यते। तो इति यहाँ तक वो प्रश्न है जिसका उत्तर आत्मन्येवात्मना तुष्ट इस तृतीय पाद के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये कहते हैं जो भी प्रवृत्ति प्राणियों में दिख रही है वह काम से प्रेरित होकर के ही होती है। यत यत कुरुते जंतु तत् तत् कामस्य चेष्टितम्, ये वचन है, ये बताता है कि प्राणी जो भी प्रवृत्ति कर रहे हैं वह काम से प्रेरित होकर के ही कर रहे हैं, का मतलब प्राणियों की प्रवृत्ति का प्रवर्तक हुआ करता है काम, और वह जो प्रवर्तक काम है वह यदि निकल जाए तो फिर कोई प्रवृत्ति नहीं होगी। क्यों? तो कहते हैं प्रवर्तकाभावात्, प्रवर्तक का अभाव होने से, तुष्टि कारणाभावात् यानी प्रवर्तकाभावात्, ऐसा लेना। प्रवर्तक कोई न रहने से प्रवर्तक देखा गया कामना को, इच्छा को, और सारी इच्छाओं को का प्रहण हो गया है स्थित प्रज्ञ के। तो स्थित प्रज्ञ में फिर प्रवृत्ति कोई होगी नहीं प्रवर्तक के न होने से। लेकिन अभी शरीर भी नहीं छूटेगा, शरीर धारण का निमित्त जो है प्रारब्ध विद्यमान है। तो कहते हैं शरीर धारण निमित्त शेषे च सति, तो शरीर धारण का निमित्त भूत जो प्रारब्ध है वह अभी अवशिष्ट है। ऐसी स्थिति में क्या ज्ञानी की कोई प्रवृत्ति नहीं होगी? क्योंकि ज्ञानी की प्रवृत्ति देखी भी जा रही है, इसलिए प्रवृत्ति नहीं होगी ये नहीं कह सकते। सुखदेव जी जैसे अवधूत कोटि के ज्ञानी भी परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और परीक्षित को 7 दिन के अंदर कैसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है उसका उपाय बताते हैं, तो ये उपाय बताना, प्रश्न का उत्तर देना, रूप जो बोलने के लिए वाणी का प्रेरक कोई ना कोई अंदर होना चाहिए ना। तो ये प्रारब्ध शेष है अभी, और तब भी और कोई प्रवृत्ति और प्रवृत्ति होती हुई देखी जा रही है, और कामना से प्रवृत्ति नहीं होगी तो मानना पड़ेगा कि फिर जो उन्मादी व्यक्ति होता है, उन्मत्त व्यक्ति या प्रमत्त व्यक्ति, उसकी प्रवृत्ति होती है उन्माद प्रयुक्त प्रवृत्ति। उन्माद कहा जाता है चित्तगत भ्रम को, अविवेक को। कभी मस्तिष्क में कोई विकार हो जाए, मस्तिष्क ज्वरादि, तो चित्त भ्रमित हो जाता है, और उस भ्रमित चित्त से जो शरीर इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है उसे उन्मत्त की प्रवृत्ति माना जाता है, अविवेकी की प्रवृत्ति, वो निष्प्रयोजन होती है। और प्रमत्त कहा जाता है प्रमाद युक्त व्यक्ति को, उन्मत्त है उन्माद से युक्त व्यक्ति। उन्माद हुआ चित्त मस्तिष्कगत रोगादि के कारण चित्तगत भ्रम को उन्माद कहा जाता है, और उस उन्माद से होने वाला उन्माद युक्त मनुष्य को उन्मत्त कहा जाता है। और उस उन्मत्त व्यक्ति की प्रवृत्ति तो होती है ऐसी ही निष्प्रयोजन, वैसी निष्प्रयोजन प्रवृत्ति माननी पड़ेगी किसकी? स्थित प्रज्ञ की, या प्रमत्त के प्रवृत्ति के तरह प्रवृत्ति माननी पड़ेगी। प्रमत्त कहते हैं प्रमाद युक्त व्यक्ति को प्रमत्त कहते हैं, यानी मन में विद्यमान जो विवेक है उस विवेक को प्रकृष्ट मद यानी हर्ष के कारण जो अभिभूत कर देता है, और उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो प्रमत्ति होती है प्रमाद युक्त प्रवृत्ति। उस प्रमत्त व्यक्ति के तरह प्रवृत्ति स्थित प्रज्ञ की माननी पड़ेगी। यदि कोई भी कामना नहीं रहेगी विवेक स्थित प्रज्ञ के अंदर, तो और अनुभूयमान स्थित प्रज्ञ की प्रवृत्ति को उन्मादि के प्रवृत्ति या प्रमादि के प्रवृत्ति के तरह निष्प्रयोजन प्रवृत्ति माननी पड़ेगी। इस प्रकार का ये जो प्रश्न हुआ, आक्षेप हुआ, कहते हैं अतः उच्यते, इस प्रकार के आक्षेप का उत्तर देने के लिए कहा गया कि आत्मन्येवात्मना तुष्ट, स्थित प्रज्ञ जो है अपने संतोष के लिए किसी बाह्य प्रवृत्ति जनित फल की अपेक्षा नहीं करता, किसी बाह्य परिस्थिति पर आधारित स्थित प्रज्ञ का संतोष नहीं है, वह स्वयं में ही और स्वयं से ही संतुष्ट है। एव कार का अन्वय आत्मना के साथ भी करना, आत्मनि में भी रहने देना, वो देहली दीप न्याय से बीच में पठित होने से आत्मनि एव और आत्मना एव तुष्ट ऐसा लगाना। इसे भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि आत्मनि एव यानि प्रत्यगात्म स्वरूपे एव और आत्मना यानि स्वेन एव बाह्य लाभ निरपेक्ष तुष्ट। परमार्थ दर्शन बाह्य लाभ निरपेक्ष तुष्ट की ही व्याख्या है। परमार्थ दर्शन अमृत रस लाभेन अन्यस्मात् अलम प्रत्ययवान, ये बाह्य लाभ निरपेक्ष तुष्ट का अर्थ कर दिया कि परमार्थ दर्शन है आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव, और ये परमार्थ दर्शन रूपी जो अमृत है और इसी इस अमृत रूपी रस का लाभ होने से परमार्थ दर्शन यानि आत्म यथार्थ अनुभव, यही अमृत रस है, अमृत के तरह रस है, और उसका लाभ होने के कारण अन्यस्मात् अलम प्रत्ययवान, तो अन्य जो साधन है संतोष के उनकी उनके प्रति अलम प्रत्यय हो गया, मतलब आवश्यकता नहीं रही, अब पर्याप्त है यह आत्मज्ञान ही। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, जिस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के बाद में उससे बढ़कर के दूसरा कोई लाभ ही नहीं समझता, वह प्राप्त हो गया है जिसको, उसके कारण फिर बाकी सब लाभ तो इससे निकृष्ट ही है। आत्मज्ञान से, आत्मज्ञान प्राप्ति से निकृष्ट ही लाभ है बाकी सब लाभ, और आत्मज्ञान प्राप्त होने के कारण जो लाभों में परम लाभ है जिससे बढ़कर के कोई दूसरा लाभ हो नहीं सकता, उसे प्राप्त कर वह प्राप्त होने के कारण अब किसी साधनों की अपेक्षा से रहित हुआ, किसी साधन की अपेक्षा ही नहीं रही, ये आत्मन्येवात्मना तुष्ट का अर्थ हुआ। हाँ, अलम प्रत्यवान यानी पर्याप्त, हाँ हाँ, आवश्यकता नहीं है वो दूसरे की, यही पर्याप्त है। वो निपात है, निपातों के अनेक अर्थ होता है। तो आत्मन्येवात्मना तुष्ट यानी अलम प्रत्यवान स्थित प्रज्ञ का अर्थ करते हैं, स्थिता यानी प्रतिष्ठिता आत्मनात्म विवेकजा प्रज्ञा यस्य स स्थित प्रज्ञ विद्वान तदा उच्यते। तो ज्ञानी को उस समय स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। उस समय यानी किस समय, जब ज्ञान में उत्पादक, ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो कामनाएं हैं, वेषनाएं हैं, उन वेषनाओं का अभाव काल, निवृत्ति काल। तो कामनाओं का जब निवृत्ति काल होता है उस समय, तदा शब्द का अर्थ है ज्ञान उत्पत्ति प्रतिबंधक कामना निवृत्त काले, तदा का अर्थ है स्थित प्रज्ञ उच्यते। तो इस प्रकार शब्दार्थ बता करके तात्पर्यार्थ बताते हैं कि त्यक्त पुत्र वित्त लोकेशन सन्यासी आत्मा रामः आत्मक्रीडः स्थित प्रज्ञ इत्यर्थ। तो सन्यासी स्थित प्रज्ञ है, तीन विशेषताओं से युक्त सन्यासी को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ये तीन विशेषताएं बताई कि लौकिक साध्य साधन एसना से जो रहित है, इसे बताया गया त्यक्त पुत्र वित्त लोकेशन, इस विशेषण से ऐसा सन्यासी जिसको लौकिक साध्य साधन विषयक एषणा नहीं है। लोक शब्द का अर्थ है लौकिक साध्य, यह लोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, ये लौकिक साध्य है। लोक शब्द से ये तीनों साध्य को लेना, और वित्त शब्द से स्वर्गलोक तथा ब्रह्मलोक की प्राप्ति का साधन जो मानुष वित्त साध्य कर्म और दैव वित्त रूप सगुण ब्रह्म उपासनाएं, उनको वित्तेसना शब्द से लेना साधनेसना को, और इस लोक की प्राप्ति का साधन है पुत्र, उसकी येषणा पुत्रेषणा। येषणा शब्द का अन्वय लोक के साथ भी और वित्त के साथ भी और पुत्र के साथ भी करना है। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, लोकेषणा है साध्येषणा, और पुत्रेषणा और वित्तेषणा है साधनेषणा। वित्तेषणा में से दो निकालना, कर्मयेषणा और उपासनेषणा, और ये सारी येषणाएं त्यक्त यानी छोड़ दी गई हैं जिसके द्वारा, यानी जिस संसार में अहिक विषय और पारलौकिक विषय विषयक वैराग्य के कारण, हाँ, नित्यानित्य वस्तु एक हुआ, यदाते मोह कलिलम बुद्धिर्वेति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुत है यह लोक, श्रोतव्य है स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक, वो तीनों लोक बताए, और इनके विषय में वैराग्य होगा। कब? बुद्धिगत मोह कलिल शब्दित मल अविवेक निवृत्त होगा तब वैराग्य। तो वैराग्य से, वैराग्य होने के कारण छोड़ दी है यानी निकल गई है लौकिक साध्य साधन विषयक येषणा जिस सन्यासी के चित्त से, ऐसा चित्त है जिस सन्यासी का, ऐसे सन्यासी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं शिष्ट लोग। त्यक्त पुत्र वित्त लोकेशन सन्यासी स्थित प्रज्ञ, यह अर्थ निकला। और दो विशेषण बताए कि आत्माराम जो है सन्यासी, आत्मनि आरमणम यस्य असो आत्मारामः, और आत्मा का अर्थ है यथार्थ स्वरूप आत्मा का, न जायते म्रियते वा कदाचित इत्यादि से बताया गया जो जन्मादि सड़भाव विकारों से रहित निर्विकार चेतन, वो आत्मा है प्रत्येगात्मा। और उसी में जिसकी बुद्धि का, जिसकी बुद्धि को आराम है, यानी आत्मा के यथार्थ स्वरूप में ही विचरण करती है जिसकी बुद्धि, क्रीड़ा करती है, रमु क्रीड़ायाम धातु है ना, तो आराम का अर्थ है आसमंतात राम यानी क्रीड़ा रमण जिसका हो रहा है, का मतलब जिसकी बुद्धि आत्मा के यथार्थ स्वरूप में ही स्वरूपाभिमुखी है, प्रत्येक आत्माभिमुख बुद्धि, आत्माराम हुआ और आत्माराम का ही अर्थ है आत्मक्रीड़ा, रमु क्रीड़ायाम धातु से बना है, इसलिए आत्मक्रीड़ा जो है, अज्ञानी की क्रीड़ा होती है दूसरे के साथ और ज्ञानी की क्रीड़ा अपने में ही होती है, का मतलब उसको अन्य किसी की आवश्यकता, ये आत्मन्येवात्मना तुष्ट की व्याख्या कर रहा है, तात्पर्य बता रहे हैं आत्मक्रीड़ आत्मराम से। और प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, इसका तात्पर्य हुआ त्यक्त पुत्र वित्तेसन, इस विशेषण से पूर्वार्ध का तात्पर्य बता। तृतीय पाद के द्वारा बताया गया जो आत्मन्येवात्मना तुष्ट, इसके तात्पर्यार्थ को बताने के लिए विशेषण है आत्माराम, और आत्माराम का ही पर्यायवाचक है आत्मक्रीड़ा, जो आत्मक्रीड़ा है ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, ऐसा सन्यासी। इसलिए ये तो ब्रह्मज्ञानी का स्वभाव रहेगा, हाँ हाँ, ब्रह्मज्ञानी का ये स्वभाव है। और साधक को कहा जा रहा है कि देख ले अपने अंदर ये घट रहा है कि नहीं, नहीं घटता है तो प्रयत्न से इन विशेषताओं को अपने अंदर लाएं तो साधन हो जाएगा, प्रयत्न साध्य होने से, जिज्ञासु के लिए तो साधन और ज्ञानी का स्वभाव ये है। और भी ज्ञानी का लक्षण बताया जा रहा है, अर्जुन का जो प्रथम प्रश्न है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, इसी का उत्तर दिया जा रहा है। किंच, तो 56वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। दुखे स्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितधि मुनिरुच्यते। तो मुनि यानी सन्यासी, मननशील को मुनि कहते हैं, मननशील होता है आत्म मननशील, वो होता है सन्यासी। और सन्यासी, हाँ, मनु अवबोधने धातु से मुनि शब्द बनता है, मंतारो यानी आत्मतत्वावगंतारो मुनय, ऐसे मुनि शब्द की व्याख्या है। उस तो इस श्लोक में मुनि के यानी सन्यासी के तीन विशेषण बताए जा रहे हैं। इन तीन विशेषणों से युक्त मुनि को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तीन विशेषण है। पहला है सुखेशु अनुद्विग्न मना, दूसरा है सुखेशु विगतस्प्रिय, और तीसरा है वीतराग भय क्रोध मुनि ही स्थितधि उच्यते। ऐसा तो दुखेशु बहुवचन होने से तीन प्रकार का दुख लेना, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। जो अपने शरीर, इंद्रिया और मन में असहजता के कारण होने वाला दुख है, उसे कहा जाता है आध्यात्मिक दुख। बुखार हुआ, सिर दर्द हुआ, या और कोई रोग हुआ अपने को, तो उससे होने वाला जो दुख वो है आध्यात्मिक दुख। आदि भौतिक दुख होता है दूसरों से, जैसे जंगल में गए और शेर पीछे लगा, या सर्प आया काट रहा, सर्प ने काटा, बिच्छू ने काटा, ये है आदि भौतिक दुख। आदि दैविक दुख है कहीं अतिवृष्टि हो गई, कहीं अनावृष्टि हो गई, या भूकंप आया, इससे होने वाला दुख आदि दैविक दुख। ये तीनों प्रकार का दुख दुखेशु शब्द से लेना है। तो दुखेशु प्राप्तेशु, तो ये तीनों प्रकार के दुख प्राप्त होने पर, और दुख शब्द से दुख के निमित्त को भी लेना, दुख तथा दुख निमित्त प्राप्त होने पर उद्विग्न मन होता है जिसका, उसको कहा जाता है उद्विग्न मना। दुखेशु त्रिविधेशु दुखेशु प्राप्तेशु उद्विग्नम मनः यस्य असो उद्विग्न मना, जो अज्ञानी है, अविवेकी है, उसमें यदि आध्यात्मिक दुख प्राप्त हो, आधिदैविक दुख प्राप्त हो, या आधिभौतिक दुख प्राप्त हो, तो मन उद्विग्न होता है, उद्वेग को प्राप्त करता है, और स्थित प्रज्ञ है। जिस ये त्रिविध दुख के प्राप्ति काल में भी जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, आत्मनिष्ठ होने के कारण, साक्षी तो, प्रत्येगात्मा तो, क्षेत्र स्थानीय जो ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, इनसे इनका प्रकाशक है, दृष्टा है, ये दृश्य है, और दृश्य जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में एक क्षेत्र विशेष है अंतःकरण मन, और वह यदि आत्मतया इस कार्यक्रम संघात को ही ग्रहण कर ले, अविवेक संपन्न हो, विवेक संपन्न न हो, आत्मानात्म विवेक जिसमें नहीं है, तो इसी को तादात्म्य करके इसी में मैं मान लेगा तो उद्विग्न हुए बिना नहीं रहेगा। लेकिन ज्ञानी तो मान लेता है कि यह जिसके सामने, जिसमें आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक दुखत्रय प्राप्त हो रहा है, वह क्षेत्र दृश्य है, और मैं इसका दृष्टा, इससे अलग हूँ, प्रत्येगात्मा साक्षी, और दृश्य के गुणधर्मों से दृष्टा असंश्लिष्ट रहता है, दृष्टा का दृश्य के धर्मों से संश्लेष नहीं होता। तो आध्यात्मिक दुख हो या अधिदैविक दुख हो या अधिभौतिक दुख हो, वो रहेगा मन रूपी क्षेत्र में। मन रूपी क्षेत्र का धर्म है वो, और मैं इस मन रूपी क्षेत्र से रहित हूँ, इस भाव से जिसका मन अनुद्विग्न रहता है, उद्विग्न नहीं होता, ऐसा जो मुनि, उसे कहा जाता है स्थित प्रज्ञ। तो सुख प्राप्त होने पर उद्वेग नहीं करता, दुख प्राप्त होने पर उद्वेग नहीं करता, ऐसे सुख प्राप्त होने पर, सुखेषु प्राप्तेषु, तो जैसे त्रिविध दुख हैं ऐसे त्रिविध सुख भी हैं, आध्यात्मिक सुख, आधिभौतिक सुख और आधिदैविक सुख। इनकी प्राप्ति में जो विगत स्प्रिय है, सुख प्राप्त हुआ तो ज्ञानी अज्ञानी के बुद्धि में ये स्प्रिया होती कि होती है कि ऐसा त्रिविध सुख हमें भविष्य में भी प्राप्त होता रहे, इसी ये जो सुख आया वो हमेशा रहे, ऐसा ही सुख हमें हमेशा प्राप्त होता रहे, ये इच्छा, इसे कहा जाता है स्प्रिया। तो आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक को सुखत्रय की प्राप्ति होने पर अविवेकी को तो इन तीनों प्रकार के सुखों की स्पृहा होती है मन में, और ज्ञानी है वो मानता है कि जैसे दुख आया और गया, ऐसे सुख भी कर्मज फल होने से आएगा और जाएगा, ये आगमापाई है, इसलिए इसमें स्प्रिया नहीं करता है। तो सुखेशु विगत स्प्रिया, अनुकूल परिस्थिति की कामना नहीं करता, प्रतिकूल परिस्थिति से उद्विग्न नहीं होता, ऐसा जो मुनि है। और राग भय तथा क्रोध से रहित है, उसे कहा जाता है वीतराग भय क्रोध मुनि ही स्थितधि उच्चते। इसका भाष्य है, इसको हम लोग देखेंगे कल।